de barro pregona, gente que escucha sin ver, y llueve detrás de ellos, y llueve detrás de ellos, gente enchaquetada que corre, símbolos de precio y virtud, ya no tienen tiempo para nada. Musicòpolis, presentant el més nou de Club del Río. Aquesta cançó que acabes d'escoltar portava el nom d'Ídolos des del seu àlbum Monzón. No són els únics que ens porten novetats en el dia d'avui. Copo, amb l'àlbum Todos a la Guerra, ens porta la cançó Inmortales. Immortales. hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say la veritat és One Republic, ens presentaven el seu senzill I Live It en la versió Radio Mix del seu àlbum Native. Anem amb música en català, amb Sotarrel. La cançó és Soldat i Pastora, des de l'àlbum Un cant a la terra. Quan el soldat ve de la de pastor, no em feu la mina, porteu espasa i carabina, i a l'altre costat un xar. Purpose of tonight, my baby, is my fortune the main act? I need to feel where you at, my baby. Are you ready to create something new? I don't want it to be all same. Let me take you away. See the light, I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Thank you. deny my baby. Is my fortune the main act? I need to feel where you at, my baby. Are you ready to create something new? I don't want it to be all the same. Let me take you away. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a game. La música, la companyia i les paraules, els cantants que ens acompanyen sempre mitjançant el nostre espai. Estàs a Musicòpolis, la capital de la música. Després de Soterrel i Soldat i Pastora escoltàvem Foul and Something New. I tenim més cançons per tots vosaltres, cançons com per exemple un tema de The Smashing Pumpkins que es diu Being Beige. Així també l'escoltem amb el nostre espai. Don't love you for what it's worth. So if you're leaving, can you hurt Jerry Blossom? This is goodbye. Come here lately and you fly. When they say tells you the first, then you know where to hurt. The world's on fire, so the world's on fire, so the world's on fire, so have you heard? Lover, let me fall until you need. Lover, yeah. Doncs aquesta era la peça que ens aporten els Smashing Pumpkins i la seva cançó anomenada The Invage, Lester and Robbie, más buena que una Coca-Cola, si es diu aquesta cançó, que ara mateix escoltaràs també presentant-la a Musicòpolis. Y esto es para todas las nenas. Sola. Acabarem aquest segment de Musicòpolis i ho farem amb una cançó de Neil Leonard, una peça que es diu Agosto. Musicòpolis, la capital de la música. A casi 40 grados y temblando, es imposible pensar en dormir, por si al despertar resultase que nada sigue igual. Se ha congelado el viento y el lugar, las mañanas de otoño.